na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 19. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kolejne przesłuchanie Mateusza Morawieckiego przed Komisją Śledczą w środę. Zakończyło się wysłuchanie publiczne projektów ustaw dotyczących przerywania ciąży. Pojutrze Noc Muzeów zapraszają setki placówek kulturalnych, także Polskie Radio. W Sejmie zakończyło się przesłuchanie Mateusza Morawieckiego. Trwało ponad 4 godziny. Były premier zeznawał przed Komisją Śledczą badającą organizację wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Przesłuchanie będzie kontynuowane w środę o 13:00, poinformował przewodniczący komisji Dariusz Joński. Zakończyło się także wysłuchanie publiczne w sprawie projektów ustaw dotyczących przerywania ciąży. Wystąpieniom na sali kolumnowej w Sejmie przysłuchiwała się Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, jakich głosów było więcej? Zdecydowanie przeważało te należące do obrońców życia od poczęcia. Większość wypowiadających się apelowała o odrzucenie wszystkich procedowanych projektów ustaw. Pojawiało się porównanie aborcji do Holokaustu. Barbara Konarzewska-Szwalbe mówiła, że abortowane dzieci są ofiarami przemocy. To jest przemoc wobec właśnie tych bezbronnych, nienarodzonych. One są naprawdę bezbronne. Nikt w ich obronie nie wystąpi, jeżeli ci, od których zależy ich życie, zdecydują inaczej. W końcowej części jeden z niewielu odmiennych głosów należał do Marii Świetlik. Nawiązała do śmierci Izy z Pszczyny, która, jak mówiła aktywistka, nie żyje z powodu złego prawa. Apelowała o dekryminalizację aborcji. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację 12, 13, 14-letnich dziewczynek, które zachodzą w ciąży w wyniku gwałtu i ich rodziców, którzy nie mogą im pomóc, nie mogą im podać pigułek aborcyjnych. Komisja najpierw będzie pracować nad ustawą dotyczącą dekryminalizacji pomocy w aborcji. Procedowane są także przepisy legalizujące prawo aborcyjne do 12 tygodnia ciąży oraz zakładające powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy za relację. Po zamachu na premiera Roberta Ficy słowacka policja zwiększa ochronę szkół, redakcji oraz okolic parlamentu. Służby zajmują się też pogróżkami padającymi w internecie pod adresem polityków. Więcej Wojciech Stobba. Szef policji Lubomir Solak powiedział, że służby starają się ustalić tożsamość osób, które pochwalają w sieci atak na premiera. Odnotowaliśmy kilkadziesiąt takich incydentów, pracujemy nad nimi na bieżąco. W niektórych przypadkach zidentyfikowaliśmy konkretne osoby. Dowódca policji powiedział, że w związku z pogróżkami dodatkową ochroną objęto posłów wszystkich ugrupowań. Z kolei wicepremier, minister obrony Robert Kaliniak przekazał, że rząd nie wprowadzi stanu wyjątkowego w związku z wczorajszymi wydarzeniami. Nie chcemy iść drogą restrykcji. Chcemy spróbować uspokoić nastroje społeczne. Rada Bezpieczeństwa Słowacji zdecydowała o zwiększeniu ochrony najwyższych urzędników państwowych oraz innych grup, które mogą być zagrożone, w tym dziennikarzy. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Zarzuty znęcania się nad psami usłyszało małżeństwo z Gdańska, które przy ulicy Głogowej prowadziło pseudohodowlę. W kwietniu policjanci i animalsi odebrali im 66 psów. Były zaniedbane i wychudzone, mówi Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury okręgowej. Psy przetrzymywane były w brudnych klatkach, bez zapewnienia odpowiednich warunków do poruszania się, bez odpowiedniego pokarmu i bez wody. Nie miały zapewnionej odpowiedniej opieki lekarskiej, co doprowadziło do wystąpienia licznych pasożytów stanów zapalnych i stanowiło zagrożenie dla ich życia i zdrowia, jak również skutkowało co najmniej dwoma zgonami. Kobieta nie przyznała się do winy, jej mąż tylko do części zarzutów. Grozi im do 3 lat więzienia. Pojutrze Noc Muzeów. Największe wydarzenie na mapie kulturalnej kraju. Setki placówek kulturalnych otworzy swoje drzwi dla zwiedzających. Coraz więcej instytucji przyłącza się do tej akcji, mówi ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Dołączają do tego i ministerstwa, i teatry, i archiwa, i kina. Każdy chce świętować Noc Muzeów. I oczywiście fenomenalne są tłumy ludzi przed muzeami, ale też to jest taki moment, kiedy można wejść tam, gdzie na co dzień się nie wchodzi. Muzea przygotowują specjalne atrakcje, ale swoje podwoje otwierają też pracownie artystyczne. Wszyscy starają się przygotować coś specjalnego z taką nadzieją, że będzie to nie ostatnia wizyta publiczności. Polskie Radio zaprasza na Noc Muzeów w Pałacu Staszica. Zwiedzający będą mogli nie tylko poznać bogate zasoby, jakie Polskie Radio przez prawie 100 lat wytworzyło, ale też dotknąć dźwięku, mówi dyrektor archiwum Andrzej Mietkowski. To był taki pomysł na piknik naukowy, drukowania na printerach 3D kultowych, ikonicznych nagrań z dziejów Polskiego Radia. Będą również kioski multimedialne, na których zwiedzający będą mogli samodzielnie wyszukać interesujące ich dźwięki w przepastnych archiwach. W Pałacu Staszica będzie można też lepiej poznać redakcję i programy Polskiego Radia. O roli publicznego nadawcy będą mówić m.in. dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska i Bartosz Panek, redaktor naczelny Studia Reportażu i Dokumentu, laureat Prix Italia radiowego Oscara. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i jutro na południu pochmurno, deszczowo i miejscami burzowo, a na północy i w centrum dość pogodnie. W całej Polsce porywisty wiatr. Nad ranem od 1 stopnia na Podhalu do 9 w centrum i 12 na Pomorzu Zachodnim. W piątek od 16 do 22 stopni. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% i nawet do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07 w popołudniówce Trójki, już pora na napisy końcowe. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Bardzo Państwu dziękujemy za te popołudniowe 3 godziny i oddajemy Państwa w ręce Gosi Jakubowskiej na wieczorną, 1 godzinę. Tak, dzisiaj będzie bardzo różnorodnie i na tę godzinę wszystkich serdecznie zapraszam. Rotacja. Freedom in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's not enough. Freedom calls your bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom bites it off. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that it's making no sense, like I'm gonna share. See the big fat bear in the mirror. Find me amused, cause I don't feel dread. You think you're not care, how can I speak it any clearer? You ain't got a clue. Honey, I'm fed up, feeding that head with the bad blues and the divas. Now I wanna prove I'm closer to the legend. If I cheat death, oh, when I leap into the river, river. Na na na na na na na na na na na na. In the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom bites the tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom. freedom when the pain stops. Freedom strikes the good, freedom likes it tough. Freedom's had enough, freedom calls above. If you understand that, ooh, it's making no sense. Like I'm gonna give in, give it all till I'm dead. Now I wanna move closer to the limit. If I ever cared, if I ever felt like I'm living, it's got me amused, honey, I'm fed up. Get up out of bed, in a room full of demons. Cause now we got a clue, closer to the legend. If we cheat death, oh, when we leap into the river, river. Freedom's had enough, freedom calls your love. If you understand that freedom's in the quiet, freedom when the pain stops. Freedom strikes the good, freedom likes it tough. Freedom's had enough, freedom calls your love. If you understand that. I na początek wspaniały utwór Freedom, który od stycznia zapowiadał nowy album Jordana Rakei The Loop. Ten ukazał się 10 maja, a utwór, który mówi o tym, że wolność nie definiuje się przez poczucie strachu, a przez zdolność do przyjęcia szczęścia. I piosenka, która zdecydowanie na dzisiejsze czasy nie daje rozwiązań, ale myślę, że daje nam dużo nadziei, a przy okazji dużo refleksji na temat tego, czym dzisiaj dla nas jest właśnie tytułowa wolność. I otwieram tę audycję tym utworem, ponieważ dzisiejsza selekcja muzyczna będzie właśnie złożona z różnych dowolnych gatunków. Przejdziemy przez naprawdę szeroką gamę gatunkową i trochę jeszcze pozostaniemy przy męskich wokalach. Oscar Jeromy i utwór Easier. Darling, follow you through this open door. Yes, I've been a sinner, but you know my intentions are pure. Yeah. Let me make life easier for you, darling. My hands are empty, but my heart is full. No stormy weather, but I'm down for thunder and lightning through it all. Darling, follow you through this open door. Yes, I've been a sinner, but you know my intentions are pure. Yeah, let me make life easier for you, darling. there's a reason that we're still here. Sweat, tears, and lust and fear. We blossomed on the streetlight, but there's a big world outside. So let's get what we need and get out of it. Dwa dni temu w rotacji wspominałam o utworach, albumach, które ukazały się w tym roku, a które na swój moment chyba muszą poczekać i wybrzmieć w tym najbardziej odpowiednim. I Easier chyba idealnie dzisiaj sprawdza się podczas naszego wieczornego spotkania. Oscar Jeremy i utwór Easier jako zapowiedź tego, co przed nami od Oscara w najbliższych dniach. Artysta, którego poznałam 2 lata temu przy okazji jego fantastycznego albumu The Spoon. Oscar łączy R&B z hip-hopem, rapem chwilami także. Jest to idealny utwór na wieczór i przed nami moje ostatnie odkrycie, School Girl Bye Bye, czyli chiński duet założony w 2015 roku przez chińską parę Yang Yi i Qian Shanzhen. Projekt, który łączy w sobie indie rock z dream popem i gdy go słucham, rozpływam się i przenoszę do jakiegoś fantastycznego miejsca, gdzie przebywamy w jednym pomieszczeniu z osobami, przy których czujemy się pewnie, bezpiecznie. Każdy z nas zajęty jest zupełnie innymi sprawami, ale mamy to wspólne poczucie przebywania w jednej przestrzeni. Bardzo ważne, a przy okazji bardzo przyjemny czas. School Girl, Bye Bye i Banana Moon. Driving north, get away from Los Angeles. Tonight I'm a living bars, more alone than those parked cars. Banana moon, banana moon. Cougar Bye Bye Banana Moon to przed chwilą na antenie Trójki. Jestem ciekawa nowych odkryć naszych słuchaczy i słuchaczek, ponieważ Cougar Bye Bye to moje najświeższe odkrycie. I proszę śmiało podsyłać nam nowości i dzielić się swoimi odkryciami. W końcu rotacja jest idealną do tego przestrzenią. Rotacja @polskieradio.pl. Wielkości jestem tu tylko Piękny saksofon od Piotra Chęckiego kończy cały utwór Beze mnie. To było Nene Heroin, Kasia Linz i Jan Tymoteusz w utworze Beze mnie. Spotkałam Piotra przy okazji, gdy na korytarzu Trójki, przy okazji, gdy kończyła się rozmowa jego w audycji Justyny Grabarz i zapytałam się go, czy mamy na co liczyć, że ukaże się jakieś większe wydawnictwo we współpracy ze Szczylem, czyli Janem Tymoteuszem i Kasią Linz. Odpowiedział, że lepszy jest niedosyt. I faktycznie coś w tym jest, ponieważ utwór Beze mnie trafił na naszą trójkową rotację. Jest grany może nie tyle, że często, ale możemy go usłyszeć niejednokrotnie na antenie Trójki, ale także możemy go usłyszeć już jutro w nowym notowaniu listy przebojów w ramach pierwszej Trójki prowadzonej przez Piotra Metza. Niezmiennie o godzinie 19 w piątek. Zachęcam do tego, żeby głosować nie tylko na ten, ale na wiele innych utworów, ponieważ mamy ich tam aż 10 do wyboru i głosowanie nadal trwa, a jutro zostanie przedstawione kolejne notowanie. Ja natomiast mogę cały czas słuchać na zapętleniu najnowszej płyty Jessiki Pratt. Uważam, że idealnie wpasowuje się w ten przyjemny, spokojny, czwartkowy wieczór. Jessica Pratt i utwór Life Is. Album, przy którym spędziłam cały ostatni weekend. Brzmi fantastycznie, więc zachęcam do tego, żeby odtworzyć sobie w wolnej chwili, o każdej porze, nieważne dnia czy nocy, ale muszę przyznać, że to jedno z lepszych wydawnictw tego roku i wiem już teraz, że trudno będzie je przebić. Chociaż do podsumowania roku jeszcze trochę. Czy znajdzie się na nich nowość od Niloufer Yani? Być może tak. A ja zachęcam przy okazji do tego, żeby dzielić się swoimi najnowszymi odkryciami muzycznymi. Rotacja @polskieradio.pl. Like I say, I run away. Some are precious time. I can never lose this state of mind. No, it's coming up. Like I say, like I say, like I say. She run away. Cause I won't cross this line. I could really lose you in time to time. No, it's coming through my speaker. Yeah, it's coming through my bedroom. Cause I feel like all my friends. Ten instrumentalny utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki, pojawił się niespodziewanie na wydanej wczoraj epce Mid Spiral Chaos. To 6 nowych utworów, 6 nowych propozycji od Bad Bad Not Good, czyli zespołu, który chyba słuchaczom i słuchaczkom Trójki jest już doskonale znany, a który zawiera oprócz tych 6 nowych kompozycji także gościnne występy i myślę, że jest to jedna z tych propozycji, do której w rotacji będziemy wracać. Tak samo, mam nadzieję, będziemy powracać do utworu, który już pojawi się za chwilę. Yaya B, The Evidence, to utwór, który znalazł się na najnowszym wydawnictwie The Tenfold. Utwór i cały album nawiązuje do bardzo przyjemnej i przyjemnego uczucia, jakim jest miłość do drugiego człowieka, ale także usłyszymy tam pewnego rodzaju przerwniki na całym wydawnictwie męskiego głosu, który mówi, czym jest miłość, na czym polega ta miłość i ofiarowanie tej miłości drugiej osobie. Yaya B to jest jedna z tych przedstawicielek zagranicznej sceny R&B i teraz w te klimaty właśnie w rotacji wchodzimy. Sometimes it feels like I won't make it. Sometimes it feels like I can't go. Not a step more, but there's a step more to go home. To go home. I've been holding out for something better. I've been changing under all this pressure. Into something that shines. Into something that shines. Into something that's mine. Into something that's mine. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on, hold on. And I trust it every day. It's the trust that keeps me safe. Cause I see them on the day. On the day made a way. Out of no way. There ain't no way. My way. My way. I've been holding out for something better. I've been changing under all this pressure. There's something that shines. Into something that shines. Into something that's mine. Into something that's mine. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Pushing 80 in a blue Camaro. New love Urocze, słodkie, cukierkowe R&B od Ruwiny i utworu Pluto. To zapowiedź jej nowego wydawnictwa, które ukaże się podobno jeszcze w tym roku. A ta słodycz, cukierkowość nawiązuje do jej dziecięcych lat w latach 90., 2000., które to właśnie były wypełnione słuchaniem przeróżnego R&B, równie takiego słodkiego na Walkmanie, jak sama wspomina Ruwina. Co prawda utwór nie jest aż tak wesoły w tekście, ponieważ nawiązuje do poczucia straty, ale to wesołe brzmienie, które słyszymy, delikatne, przyjemne, ma też uczyć nas częściowo cieszyć się z innych rzeczy. Akurat jeżeli chodzi też o brzmienie, to będziemy mieli szansę na całym wydawnictwie usłyszeć sfar mandal, czyli taką indyjską odmianę cytry, czy też elektryczny sitar. I zostajemy trochę w tym R&B, aczkolwiek przenosimy się na polski rynek wydawniczy, bo ostatnio ukazało się dwupłytowe wydawnictwo od Miłego ATZ, czyli polskiego rapera, zatytułowane Ace It Moro. I na tym wydawnictwie pojawiło się mnóstwo gości, mnóstwo przedstawicieli tej polskiej sceny hip-hopowej, ale także nie zabrakło między innymi Kuba Więcka, który jest przedstawicielem tej jazzowej sceny polskiej, czy też Dominiki Płonki, przedstawicielki polskiego R&B. Do środka, teraz na antenie Trójki. Wejdźmy do środka, atmosfera jest słodka. Lubię, kiedy oglądasz z okna, kiedy ci się w głowie zapętla moja zwrotka. Zostań, albo tylko oglądaj. Oglądaj. Może wejdźmy do środka, bo powoli łapię skurcz, odpuszczanie oczka. A bardzo bym chciał z tobą zostać tu. W tle poleci uchu. My zrobimy uch, uch. Nie będziemy leżeć bez ruchu. Mam nadzieję, że nie boisz się duchów, bo uniesienie nabierze dosłowne znaczenie. Będziemy wisieć w powietrzu, jakbym w łóżku miał zajęte miejsce. Zrobiłem porządek i to specjalnie dla ciebie, bo nie chciałem, żebyś skojarzyła mnie z Bejem, yeah. Wejdźmy do środka, atmosfera jest słodka. Lubię, kiedy oglądasz z okna, kiedy ci się w głowie zapętla moja zwrotka. Zostań, albo tylko oglądaj. Oglądaj. Moi ludzie znają mnie na wylot, plus ta gra, co wydała na mnie wyrok. Po całej nocy znowu kładę się na wyromiewam. Pusto na bani czasem, pomysłów milion. Yo, weź mi zaufaj, to real talk. Bo często od ciebie jednak minę mam inną. Pokażę ci osiedla, pokażę Giżycko. Do środka, po szczęście razem pojedziemy windą. Ej, choć odetniemy się od świata dziś, bo takie dni dają mi siłę, żeby nadal iść. Niepotrzebny wysiłek mijaj na rajinkiść. Pięcie leci w górę w moment, poddaję kliść. To co nas łączy, tu unika erozji. Początek to wielki boom, potem kilka eksplozji. Moment grozy, ale dziś bez animozji. Urządzamy sobie życie typu cozy. Teraz dbam o sześcian, z niego mam swój Baywatch. To kwestia podejścia, czym emanuje na zewnątrz. Nie zbawi jedna noc nas, czy któryś z nas im zarwie. Niech ci zwabi światło o ciepłej barwie. Wejdźmy do środka, atmosfera jest słodka. Lubię, kiedy oglądasz z okna, kiedy ci się w głowie zapętla moja zwrotka. Zostań, albo tylko oglądaj. Oglądaj. Zapraszam. Aha. Czuł się jak u siebie. Jak mi się spodobasz, to powiększymy żeremię. Załóż sobie kapcie, pogadamy na pecie. Dokąd ze mną zdanie, stwórzmy równowagę w świecie. Mam cię na celowniku, mam cię na tapecie. Mam cię w notatniku, mam ciebie na względzie. Wejdźmy do środka, zobaczmy co będzie. Pokażmy sobie, że byliśmy w błędzie. Wszedłem głęboko, bardzo głęboko. Jak zadra w dłoń lub światło w oko. Twój szczery uśmiech, największą moją nagrodą. W ciemnym pokoju kierujemy twoje słowo. Jesteś mną, a ja jestem tobą. To dzięki temu, że nie bałaś się wejść. Poradzimy sobie, to jest naszą drogą. Jak z wyborem, co mamy jeść. Wejdźmy do środka, atmosfera jest słodka. Lubię, kiedy oglądasz z okna, kiedy ci się w głowie zapętla moja zwrotka. Zostań, albo tylko oglądaj. Where is your love? Where is your faith? Where is your hope? Where is your place? Where is your beauty? Where is your fear? Where is your anger? Where is your career? Where is your joy? Where is your dread? Where is your passion? Where is your head? Where is your Eden? Where is your right? Where is your reason? Where is your drive? Where is your fire? Where is your cool? Where is your desire? Where is your groove? Where is your future? Where is your honesty? Where is your truth? Where is your sincerity? Where is your wonder? Where is your sorrow? Where is your childhood? Where is your tomorrow? Where is your shame? Where is your soul? Where will it end? Where is your control? Where is your cause? Where is your effect? Where is your nature? Where is your respect? Where is your nightmare? Where is your gain? Where is your ego? Where is your fame? Where is your power? Where is your guide? Where is your past? Where is your pride? Where is your pride? Where is your pride? Where is your pride? Where is your pride? Where is your pride? Where is your pride? Your pride. Where is your pride? To nowy singiel od Mobiego i brytyjskiego pisarza Benjamina Zafenai. Za 5 minut będzie 20. Rotacja dobiega końca. Krzysztof Sagan, Michał Kowarski, Gosia Jakubowska. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. And say goodbye, I'm gone, going through.